पराकृतमवद्बन्धं वरं ब्रह्मणराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं कृतं पारिजाताय पोथगेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण पहली और दूसरी एकादशी दो होती है वो वैष्णवों की एकादशी दूसरी मानी है पर स्मार्तों की होती है वेद और स्मृतियों को मुख्य मानने वाले वे होते हैं जो ईश्वर को खास नहीं मानते वेदों को खास मानते हैं वेदों में स्मृतियों में भगवान का नाम आता है इसलिए भगवान को मानते हैं और वैष्णव वे है जो भगवान को मुख्य मानते हैं वे वेदों को पुराणों को इतने मुख्य नहीं मानते जितने मुख्य भगवान को मानते हैं तो उन वैष्णव एकादशी दूसरी होती है एक मोहन इनाम भी है इसका वर्णन नारद पुराण में आता है एक मोहन इनाम की स्त्री थी वो मोहन एकादशी भी होती है वो उसी के नाम से वो कहती है कि वैष्णव एकादशी है वो ठीक है और जो स्मार्तों की एकादशी है वो वेदों को मानने वालों की है और भी अच्छे अच्छे संत भी है अच्छे ब्राह्मण है वे वेदों को स्मृतियों को उनको मुख्य मानते हैं और ऐसे भी ब्राह्मण भी है अच्छे महात्मा भी है संत है वैष्णव को मुख्य मानते हैं वैष्णव धर्म है एक तो नहीं वैदिक धर्म है तो धर्म है ऐसे धर्म के कई भेद है आपस में परंतु एकादशी आदि तत्व के मानने में दो धर्म है इस धर्म में हम लोग प्राय करके वैष्णव कहलाते हैं हम लोग वैष्णव कहलाते हैं भगवान को मानने वाले तो उनकी एकादशी दूसरी होती है पहली एकादशी दूसरी होती है इसमें द्वादशी व्रत कहलाता है 26 एकादशी एक साथ में छपी हुई है मेरे पढ़ी हुई तो है याद नहीं है मैं अलग एकादशियों का नाम है तो 24 दो भी 12 महीनों की दो एकादशी होती है अधिक वर्ष की इस बार 26 एकादशी है उन 26 एकादशियों का महात्म अलग अलग है हमें याद नहीं है पढ़ा हुआ है तो मेरी विषय करके मेरी रुचि मनुष्य के कल्याण की होती है अपना उद्धार कैसे हो इस विषय में मेरी रुचि रहती है स्वाभाविक ही इस वास्ते इस विषय का अध्ययन है और ये जो मत बताते हैं ना इसका अध्ययन कम है इस वास्ते मैं कहा करता हूं ये बातें पूछो आप ब्राह्मणों को पूछो जो ब्राह्मण पूछते उनको पूछो ये बातें मैं अपने नेता नहीं हूं साध्य की विश्व विधियों में भी साध्य के विषय तो मैं कहता हूं मनुष्य में एक उद्देश्य है परमाणु साथ है, अलग अलग साथ है, उनकी क्या क्या विधियां है, कैसे कैसे है, ब्राह्मणों को पूछो, ऐसे कहते रहो। ये देखे हो तो पहले भी है, पर एक मनुष्य की रुचि होती है, एक अध्ययन होता है, तो मनुष्य का कल्याण कैसे हो, उद्धार रुचि है, वो अब भी ऐसी, अब भी, अब कोई ऐसी नहीं हो गई है मैं जानकार बन गया हूँ, अब मेरे को जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। पढ़ता हूँ, अभी पूछने पड़ता हूँ, अभी देखता हूँ, और मेरे नई नई बातें मिलती है। लोग कहते हैं रोजाना सत्संग क्या करते हो, वे बिल्कुल नहीं जानते सत्संग का तत्व, जानते ही नहीं, बिल्कुल ही साफ है। जैसे अपन के लिए काला अक्षर भैंस है, भैंस अक्षर बहुत बड़े, इस तरह से जो कहते हैं सत्संग क्या कर रोजना, वे जानते नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। मेरी सत्संग की रुचि रही है, सत्संग से मेरे को बहुत लाभ हुआ है, और औरों को भी समझता हूँ सत्संग में बहुत लाभ होता है, और सत्संग की बातें सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, मेरे को बहुत वर्ष हो गए हैं, व्याख्यान देते भी बहुत वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी तक मेरी रुचि बंद नहीं हुई है। ये विषय में जानने के लिए और वृत्ति चलती है, और चलती है, और नई नई बातें विलक्षण मेरे मन में समझ में आती है। नयासे समझ में, उन्हीं से नयासे समझ में मैंने कथा की थी, उसके बाद में व्याख्यान आदि की रुचि चली है। पहले मैं पढ़ाई करता था, फिर भी पढ़ाई की सयासी तक, तो पढ़ाई करते समय भी कथा की है, चल रहा है, पर कथा करते हुए सुनते हुए सत्संग सुनाते हुए मेरी रुचि रही है, और अब भी रुचि है, अब भी मेरे को सत्संग में नई नई बातें मिलती है, विलक्षण बातें मिलती है, बहुत जल्दी जीव का कल्याण हो जाए ऐसी बातें मेरी मिलती है। परंतु भाई लोग उत्साह ही नहीं करते, वे ध्यान ही नहीं देते, इस वास्ते मन में कुछ थोड़ा सा विचार आता है, ज्यादा नहीं आता, इससे अरुचि नहीं होती मेरी। परंतु रुचि लगने वाले भाई बहन बहुत कम है, इस वास्ते मन में कुछ थोड़ा बहुत विचार आता है, पर मैं हताश नहीं हूं, मैं निराश नहीं हूं, मेरे मन में आती ही बात है। तो एकादशी यही है, मत मतांतर है, इन मत मतांतरों में रुचि मेरी कम है, परंतु ये दो मत है ये मैं मानता हूं, वैदिक मत है, ये वैदिक मत में वेद वेद है, पुराण है, ये विशेष है, और वैष्णव के भगवान विशेष, ये खास बात है उनकी। तो वो मोन नाम एकादशी है, और उसी कथा है वो वैष्णव की है, उसमें ये बताया है कि भरत जो एकादशी किया जाए उसमें द्वादशी घड़ियां आनी चाहिए, और पारण भी द्वादशी घड़ी में करना चाहिए, और एकादशी के व्रत में भी आना चाहिए, वो अगर नहीं आती है तो हरियासा कहते हैं, हरियासा हरिवासर, द्वादशी के दिन हरिवासर होता है, हरिवासर वो द्वादशी की वृत्तियां लेने के लिए होता है कि द्वादशी घड़ियां भी हमारे व्रत में आ जाए। इस तरह से बारिश के दिन भी दो घड़ी का, तीन घड़ी का, चार घड़ी का हरिवासर होता है, उसको अपने लोग हरियासा कहते हैं, हरियासा हरियासा हरिवासर भगवान का दिन, इस बात से एकादशी व्रत कहते हैं, और वे द्वादशी व्रत कहते हैं, एकादशी व्रत को द्वादशी व्रत भी कहते हैं, और द्वादशी के घड़ियों में पारण होना चाहिए, द्वादशी का व्रत पालन नहीं होगा तो वो एकादशी दुष्फल हो जाती है, ऐसी कथाएं भी आई है। वो जो कथा आती है दुर्वासा ऋषि की, दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश का निमंत्रण तो ले लिया, स्वीकार कर लिया, परंतु स्वीकार करके उन्हें तंग करने के लिए उन्हें देरी कर दी। ये दुर्वासा ऋषि का स्वभाव था, स्वभाव आदमी को तंग करना। खूब भगवान कृष्ण को भी खूब तंग किया, आज्ञा मानी दुर्वासा की। कथा विचित्र कथा आती है। दुर्वासा ने कहा खीर बनाओ, तो भगवान ने खीर बनाई। खीर बना तैयार कर दी, खीर ठंडी करो। और कृष्ण भगवान को रुक्मण जी कह रहे थे तुम चाहे सही लगाओ, ये खीर सब सही लगाओ और रथ के जो तो तुम दे दो, मैं बैठू रहते ऊपर, ऐसा करो। भगवान ने वैसे ही किया, खीर ले बैठी, रथ में बैठे, वो सब लेके बैठे ऊपर। ऐसा दुर्दशा का स्वभाव लोगों को तंग करना। तो अम्बरीश को ऐसे किया, पर भगवान तो भगवान ही ठहरे, उनकी लीला ही विचित्री है। अम्बरीश ने स्वीकार तो कर लेने मंत्र स्नान करने में देख लगा दी, जान करके देख लगा दी, जान लगा तो द्वादशी का होना चाहिए निमंत्रण, तो द्वादशी का भोजन करना चाहिए द्वादशी गलियों में। और द्वादशी थोड़ी द्वादशी की गलियां बीतने के बाद में आए तो अम्बरीश ने कहा कि महाराज अब कैसे करें। तो ऋषियों ने, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने आज्ञा दी कि तुम तुलसी दल ले लो और पालन हो जाएगा। जो निर्णय व्रत करते हैं जब ही नहीं पीते उनका तुलसी दल से भी पालन हो जाता है, तो तुलसी लेना कोई दोष नहीं है, पालना भी हो गया और भोजन भी नहीं हुआ। वो तुलसी दल ले लिया, इसे गुरु दूसरा भेज गए। वर्षा ने कहा ये भक्त नहीं रहा है, ये ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, निमंत्र ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण को पहले पाला कर दिया इसने, ये अब वैष्णव नहीं है, संत नहीं है, इसको दंड देना चाहिए। दंड देकर क्रोध के जोर से मरो, इसको चट्टा उखाड़ कर लिए, कृत्य पैदा करी, कृत्य राक्षसी की तरह पैदा, अम्बरीश को बांध कर लिए, ये ठीक नहीं करता है। अम्बरीश हाथ जोड़े खड़ा है, क्षमा करो महाराज, माफी करो, जो कुछ करो माफ करो, नहीं दंड देना चाहिए इसको। तो भगवान का सुदर्श चक्र अम्बरीश की सहायता में रहता था। भगवान ने कहा कि तुम अम्बरीश की रक्षा करो, तो कृत्या आई, कृत्या को चक्र ने नष्ट कर दिया और पीछे लगा दुर्वासा के पीछे, दुर्वासा भागे। भगवान का चक्र पीछे रह गए दुर्वासा, ब्रह्मा ने बहुत देवताओं के पास गए, उन्हें रक्षा नहीं की, वैकुंठ में गए भगवान के पास कि महाराज मेरा चक्र तंग कर रहा है, आप रक्षा करो। भगवान ने हाथ बाधा कर दिया साथ, क्या दुर्वासा मेरे हाथ की बात नहीं है, ये मेरे हाथ की बात नहीं, मैंने चक्र सुदर्शन चक्र को दुर्वासा को दे रखा है, इस बार दे दिया उसको, अब वो ही रक्षा कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास, मेरे हाथ की बात थी। जब वे दुर्वासा जान अम्बरीश अपनों पर है, वो हाथ जोड़कर मुझे क्या कर दो, राम राम राम राम राम, ब्राह्मण हुआ मैं तो एक क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, ब्राह्मण हो और सुदर्शन को भी प्रार्थना करेंगे महाराज ब्राह्मण का पिंड छोड़ो, ब्राह्मण को मत सताओ। तब सुदर्शन से पिंड छूटा। ऐसे दुर्वासा बहुत बहुत से रखा, बहुतों के पास रहे, खुश तो बहुत कम हुए। कुंती पर खुश हो गए, कुंती छोटी थी, कुंती गोद राजा की गोद गई थी, छोटी बालिका थी, छोटी बालिका सेवा करनी बड़ी तत्परता में। दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि के सेवा में बेटा ऋषि की सेवा करो, तो छोटी छोटी बच्ची महाराज सेवा करते हैं तो छोटे बाल देखे तो खुश हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि खुश हुए और कहा कि बेटा तेरे को मंत्र दूंगा। कुंती कोई मन में नहीं थी मंत्र ले में, पर नहीं ले ना कहे तो नाराज हो जाए। तो मंत्र लिया, तुम चाहे जिस देवता को बुला लो, वो जो देवता है मंत्र लेकर उसको स्मरण करो, वो देवता तुम्हारे हाजिर हो जाएगा। ऐसा मंत्र ले दिया। अच्छी बालिका छोटी, महाराज जी बड़ी प्रेम से आदर से सेवा करते हैं, फिर वैसे खुश हो गए। प्रसन्न, ये प्रसन्न बहुत थोड़ी जगह हुए, महाराज जो घड़ी जगह हुए, राजी कब हुए? कुंती पर राजी हुए। कुंती से पे वो मंत्री परीक्षा लेने के लिए एक दिन सुबह सूर्योदय हो रहा था, छत पर खड़ी सूर्योदय की प्रार्थना करके मंत्र के जप किया भी सूर्य भगवान आ जाए, तो सूर्य भगवान आगे प्रकट हो गए। क्या बोलो वरदान लो कि महाराज मेरे बताने की इच्छा नहीं है, कुछ क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहते, तो मेरे को बुलाया क्यों? बोला तो मैंने मारा परीक्षा करी कि दुर्वासा ने मंत्र दिया कैसा विश्वास था, वो बोला हमारा मिलना निष्फल नहीं होता, हमारा देवताओं का मिलना सफल होता है, हम देव वरदान देख रहे महाराज जी होते हैं, नहीं तो हम वरदान नहीं क्यों बुलाया मेरे को? तो मेरे तो इच्छा नहीं है महाराज, तेरे पुत्र होगा। कुमारी कुमारी तेरे पुत्र होगा। तो महाराज मैं तो छोटी बालिका हूँ, छोटी हूँ, मैं तो ब्याह हुआ नहीं है, मेरी कि तेरे पुत्र होगा और अच्छा पुत्र होगा। वरदान दे दिया, संतान हो गया। वो कुंती के कर्ण जन्मा, कुमारी जन्मा, उसने बड़ा सुंदर बक्सा बना करके रक्षित करके बना दिया। वो अधिरथ सूत को मिला, अधिरथ सूत था और कौरवों का सारथी सूत जाती, वहां उसने पाला। उस अधिरथ ने अपनी स्त्री थी उसका नाम था राधा, उसको दे दिया। ऐसी कथा आती है, उसे पालन किया तो वो राधे कहलाता, राधा का पुत्र, कर्ण राधा का पुत्र था। और भी उनके पुत्र थे, उन सबको भाई मानता था और कर्ण अपने को राधा का पुत्र मानता था। सूर्य की उपासना करता था, सूर्य को अपना इष्ट देव मानता, उपासना करता। सूर्य के सामने उपासना करते हुए कोई भी आदमी आ जाए कुछ भी मांग रहे तो पूरा देता, ऐसा कर्ण का नियम था। महान दानी था कर्ण, उसी घटाएं कई विचित्र विचित्र घटाएं आती है। सूर्य भी महान था, कर्ण के कल कवच था, वो कुंड था जन्म से ही, उसके वो वसु था नहीं धन उसके पास में, इस बार से जन्म का नाम था वसुसेन, वसुसेन कर्ण पीछे नाम हुआ। तो कुंड थे, कुंडों की ऐसी आभा थी कि उनका प्रकाश पड़े तो शत्रु परास्त हो जाता और चमड़े से चमड़ा ऐसा ही चमड़ा देखता सही कवच था, कोई ऐसा शत्रु भेदन नहीं कर सके, ऐसा कवच था। जन्म राष्ट्र चढ़ता ही वो इंद्र ने आकर के मांगा, इंद्र ब्राह्मण बनकर गया, क्या लो कि तुम्हारे कुंडल और कवच रहेंगे। तो कवच को मांगा, छुरी से लेकर अपना चीर उतार के कर्णस्तोत्सव त्वचा उतार कर देती है। जैसे त्वचा उतार है दुख होता नहीं, ऐसे ही होता है, इससे बड़ा होता है उसको उतार कर सब दे दिया, कुंडल दे दिया। अगर कुंडल और कवच रहते तो कर्ण मरता नहीं, इतना तेज था, बहुत सूर भी था। ये दुर्योधन के साथ मित्रता होगी, अपने आप को मित्र को दे दिया तो दुर्योधन के साथ रहता ये। दुर्योधन दुशासन दो भाई, एक कर्ण एक शकुनी, एक चार सलाह करते पांडवों को किसी तरह नष्ट कर देना, चारों में सलाह होती। शकुनी विशेष शिकार दुर्योधन उसको मानता, कर्ण भी भाई मित्रता होने के कारण से मान लेता। मैंने कर्ण कहता ये बात अच्छी नहीं है, बात बढ़िया है कि सामने युद्ध करो, युद्ध के समय हारो तो हार जाओ, जीतो जीत जाओ। एक आदत आई हुए छत तो एक आदत आई काम किया सबने, पर पांडव मरे नहीं, पांडवों की रक्षा भगवान करते थे। भगवान से जाने के ना तो सहाय करे तो कौन बिगाड़े करे नर तेरो, भगवान सहायता कर कैसे मरे। ऐसा कर्ण बड़ा सूर्य था, बहुत सूर्य थे। पांडव संग चंद्रिका में कर्ण में आती है, पर यह एक संत थे, उन्होंने बात सुनी जोधपुर में, उन्होंने कर्ण पर्व लिखा कि कर्ण की महिमा लिखी नहीं ठीक तरह से, उन्होंने कविता बनाई, कर्ण पर्व बनाया, ऐसी कथा थी कई तरह की। तो इस तरह के एकादशी व्रत में वो वैष्णव का मत होता है उसमें कर्णुसार करीबा, और जो स्मार्तों का मत है वे वेदों में लिखा है, इस वास्ते अवतार अवतार को मानते हैं, और वैष्णव अवतार को ही मुख्य मानते हैं, भगवान और भगवान के अवतारों को मुख्य मानते हैं। उनकी मुख्य बात थी वो वैष्णवों का है, ये रामानुजाचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, विष्णु स्वामी हुए और माधवाचार्य, चार वैष्णव मत हुए, पांचवा हुए उरांग उरांग चैतन्य महाप्रभु, जैसे वैष्णव पांच मत है। ये वैष्णव को मत मिले, वैष्णव जो भगवान ही मानते हैं, मुख्य भगवान को मानते हैं, मतलब शास्त्रों को पुराणों नहीं मानते। तो कई अब भी साधु संन्यासी कई है वे स्वार्थों को स्वार्थक मानते हैं, स्वार्थ भगवान के जो प्यारे है भगत है वे वैष्णव मत मानते हैं, वैष्णव मतों के अनुसार ही एकादशी व्रत करते हैं। तो उनके वैष्णव के मत की एकादशी में द्वादशी घड़ी आनी चाहिए, द्वादशी व्रत करना चाहिए, ये बात रहती है। ये वैष्णव मत वाले और स्वार्थ मत वाले वे स्मृतियों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों में नाम आता है इस वास्ते अवतारों को मानते हैं। अवतार मुख्यता नहीं, मुख्य वेदों की है, उनका जरा मत अलग है। गीता को भी मानते हैं, गीता को बहुत ऊंची नहीं मानते, परंतु गीता के पढ़ने का अधिकार हरेक को नहीं है। वेदों का शास्त्रों का पढ़ने का मत केवल ब्राह्मणों को सन्यासियों को है, और वैष्णव मत में सबको है। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, पाठ करो, पुराण में जो मंत्र है, पुराण में कथा है, ये सब मानने का वैष्णव का मत है, स्मार्तों का मत नहीं है। इनका एक बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश में मत हुआ तो उसमें शेठ जी बोला था, शेठ जी से ज्यादा जी को तो कर्पात्री जी ने जोर दिया कि तुम्हें मध्यस्थ बनना पड़ेगा। देखो महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अपना वेश भाई हूँ, वेश बालक हूँ, साधारण बातें करता हूँ। तो कहा नहीं तुम देना पड़ेगा। उसमें गीता सबको नहीं पढ़ना चाहिए ये मत था, कर्पाती जी बना दिया। दूसरा मत था मदन मोहन जी मालवीय जी थे, उनका मत था गीता पढ़ने का अवसर देना चाहिए। शेर जी ने मौत बना किया मेरे को बद मत बढ़ाओ, नहीं तुम्हें कहना पड़ेगा। तो कहा दिमाग तो भाई गीता प्रेस है, गीता प्रेस में लिख दिया है, हम अगर छप दिया है। उनके छोटे भाई थे हरिकृष्ण जी, वहां ने कही हमारा तो मत सिद्ध पहले से है, गीता पढ़ने का सबको अधिकार है। भेदों के सिवाय पुराणों की रचना भी शूद्रों के वास्ते स्त्रियों के वास्ते हुई है, इनमें आए हुए मंत्र पढ़ सकते हैं, महाभारत का पूरा पढ़ सकते हैं। देखे नहीं सिवाय ब्राह्मणों को नहीं पढ़ना चाहिए और सब ये निषेध है, ऐसे उनका मत रहा। फिर कृपा जी बड़ा नाराज हो गए, बहुत नाराज रहे, ऐसी कथा है। महाराज ने पुस्तक लिखी, शेर जी ने भी तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में उसका उत्तर लिखा, सभी जो उन्होंने उत्तर लिखा था। एक थे अग्रवाल में वैश्य गौरी शंकर जी बड़े विद्वान थे, भागवत जैसे याद जी होगी, भागवत बहुत पाठ करते थे। अभिषेक शांत हुए मेरे देखे हुए हैं, उन्होंने कर्पात्री का मत लेकर के उन्होंने शंका करी, कहीं उन शंकाओं को उत्तर दिया तत्व चिंतन दूसरे भाग में, उसे लेख है शेर जी के। उन्होंने कर्पात्री ने लेख लिखा, शेर जी नहीं लिखा, पीछे कर्पात्री जी महाराज झांसी हो गए। शेर दाजा होते फटकारते तो भी शेष जाते होते महाराज बनारस में रहते, और बनारस में आना जाना होता मारवाड़ी माते गौरपुर बनारस में रस्ता है, तो उधर करके कर्पात्री जी दर्शन में जाया करते। जो पहले कर्पात्री जी महाराज के सामने कर्पात्री फटकार धमकाते, पर कहते कि ये वैसे बड़ा है ऐसा है बड़ा शहर से है, सब कहते सब सुन लेते। चक्रवर्ती जी साथ में थे, रघुवर शेठ जी आप कहो तो मैं करूंगा, यानी साथ बात करनी अपने नहीं करना, अपन सुन लो कृपा जी कह जो सुन लो, संत है महात्मा है ऐसे आदर करते थे। वो धमकाते थे फटकाते थे ऐसी लक्ष्मी बात। तो ये एकादशी का व्रत ऐसे है, एकादशी का व्रत वैष्णवों का मत और स्वार्थों का मत है। कर्ता जी महाराज स्वार्थ मत को जानते थे, वेद है स्मृतियां है इसका हरेक को अधिकार नहीं है ऐसा मानते थे। शेर जी कहते भी ये वेदों का अधिकार शूद्रों को स्त्रियों को नहीं है, उसके लिए ही तो पुरानी रचना करी भारत में पंचमो वेद, महाभारत पांचवा वेद है, तो उसमें अधिकार बताया कि शूद्रों को स्त्रियों को भी 1,00,000 संख्य 1,00,000 श्लोक, तो इनको भी अधिकार है, इन अधिकार के लिए ये कहा है। तो ऐसे मत भेद है, तो उन मत भेद में एक आदिश का पथ है, उसमें वैष्णव का मत है, वो अपने जो वैष्णव है उनको वैष्णव की एकादशी करना उचित है। मर्जी है कोई स्वार्थ मत माने उनको करे, कोई वैष्णव का मत माने वो करे, वो जैसी जैसी मर्जी है वैसा करे, पर दो मत है। तो वैष्णव का मत वे भगवान को ही मुख्य मानते हैं, और वेदों को शास्त्रों को सबको मानते सबका आदर करते हैं, परंतु भगवान को मुख्य मानते हैं। और स्मार्थ है वेदों को मुख्य मानते हैं, भगवान को मुख्य नहीं मानते। वेदों में शास्त्रों में नाम आता है इस वास्ते भगवान को मानते हैं, ऐसे भगवान को नहीं मानते। तो उसी मत में वैष्णवमत की एकादशी है और वैष्णवमतों की है मानो स्नातों की स्नात में एकादशी बन गई वैदिक शास्त्रों को मानने वाले ऐसे फिर कल्पाति जी महाराज भी राजी हो गए सब ठीक हो गया। शेर जी की बड़ी विलक्षण कृपा और विलक्षण शरीर था कर्पात्री जी भी महिमा करते थे कि वेश जाति होकर के कितना संध्या करती है ब्राह्मणों को कहा देखो ये संध्या करते हैं उत्तम संध्या करते हैं सूर्योदय से पहले पहले अरे सूर्योदय से पहले संध्या करते ही एक बार कोई बात हुई कोई जो शेष जी से सूर्योदय से पहले बैठ जाते संध्या में बहुत से भाई वेश भाई लगे शेर जी काल से बहुत विशेष प्रचार हुआ गीता प्रेस का प्रचार सब शेर जी ने किया शेर जी खुद ने गीता प्रेस खोला और गीता प्रेस के द्वारा शास्त्रों का प्रचार किया सुगमता से सस्ते दामों में लोगों को पुस्तक मिले शास्त्रों का ज्ञान हो जाए सबको छोटे बड़े ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश हो शूद्र हो स्त्रियों हो पुरुष हो सब पढ़ो सबने पढ़ने का अधिकार और बड़े जोर से पता प्रसार किया गीता प्रेस जोर से प्रसार हुआ और बड़े जोर से पता प्रसार किया गीता प्रेस जोर से प्रसार हुआ ये सब उद्योग केवल शेठ जी का भाई जी साथ में आए इसलिए ये महाशय भाई थे भाई जी भी तो ये आए पीछे ये गोरखपुर में थे मुंबई में व्यापार करते थे तो शेर जी गए मुंबई तो कहा हनुमान तुम व्याख्यान दिया करो थोड़े से बोलते हैं थोड़े अपन अकड़े अकड़े बोलने में साफ सोते बोलते थे फिर ठीक हो गए बोलते बोलते ठीक हो गए अकड़े कौन बोलते थे अकड़े अकड़े कौन बोलते थे अकड़े कौन बोलते थे सेठ जी ना भाई जी हुआ तुम दुख दे व्याख्यान देव कि महाराज मेरे देव तुम देव फिर वो ठीक हो गए अकड़े पर बैठ गया जन्म गए फिर ये गोविंद गाते हरे राम जी उन्होंने कहा था भाई कि तुम जो प्रचार करते हो तो प्रचार का ऐसे पत्र निकालो जिसमें ठीक प्रचार होगा तो कौन संपादित करे तो भाई जी का मैं करूंगा तो भाई जी संपादित करना स्वीकार किया शेर जी का फिर देखा 100, 200, 500, 700 होंगे फिर बहुत बड़ा मेरा कल्याण का प्रचार अब लाख से ऊपर प्रचार है 3 लाख है 3 लाख होने चाहिए 3 लाख ये शेर जी के भाई जी के रहते रहते 1 लाख तक कमरा अब बहुत फैल गया कल्याण के द्वारा दुनिया को बड़ा हित हुआ और कल्याण के विशेषांकों में शास्त्रों के ऐसा कोई मत नहीं जो कि शास्त्रों में नहीं आया हुआ वह बला अति बला विद्या भगवान कृष्ण राम जी को विश्वामित्र जी ने दी थी जिसे भूख प्यास नहीं लगे वह पढ़ लो विद्या भाई भूख ही नहीं लगे काम वैसा वैसा करे उन मिला अति मिला के विद्या के वर्ण विशेष अंक में आया है बहुत विचित्र विचित्र बातें कल्याण में बहुत विशेष आई है भाई जी ने संपादन किया कल्याण के द्वारा अब भी कल्याण के द्वारा बहुत विस्तार होता है लोगों को बहुत लाभ होता है गीता जी के पुस्तकों के द्वारा बहुत लाभ होता है बड़ी सरल भाषा में सीधी भाषा सरल सब समझ सके और कमती दामों में पैसा कमती लगे और बढ़िया बढ़िया बातें सिद्धांत की बातें गीता प्रेस नहीं होती ऐसी और बहुत कुछ वो प्रचार हुआ। शेठ जी के जाने के बाद और विशेष प्रचार हुआ, सत्संग का भी प्रचार हुआ। ये आप इतना सुनते हैं ना, ये शेठ जी का कारण है। मैं तो 28-29 वर्षों तक पढ़ा प्रचार किया कुछ, और तो फिर मन में रुचि नहीं रही, तो शेठ जी के पास गया मैं, इनकी बातें सुनी गीता के विषय में। गीता की मेरी रुचि रही, गीता पढ़ता था, गीता की रुचि रही, तो गीता की बातें शेठ जी विशेष सुनी तो इसी वास्ते गीता जी के पास गया। शेठ जी का व्याख्यान दो, मेरी व्याख्यान रुचि नहीं थी। बानवे की बात नहीं, उसमें गया हमारे पास में, फिर शेठ जी का व्याख्यान दो, फिर व्याख्यान में लगा जो रात दिन खूब दिया व्याख्यान, ये तो बोलने की रुचि नहीं थी। मैं भी महाराज मैं व्याख्यान कथा कह तो हो गया, मेरी रुचि साधन करूंगा, बचपन में प्राप्ति कैसे हो इस विषय में चलूंगा। शेर जी ने कहा यह साधन है, भगवत प्राप्ति का व्याख्यान भी साधन है, साधन रूप से समझो तुम दो व्याख्यान। तो शेर जी करने से व्याख्यान बनेगा, मैं व्याख्यान की रुचि नहीं थी, पांच सात वर्षों में देख करके तृप्त हो गया, व्याख्यान दे दिया, देख लिया व्याख्यान में भी कोई विशेष लाभ नहीं होता है, अपने साधन करेंगे, साधन करेंगे भगवत प्राप्ति करेंगे। शेर जी का यही साधन है, जो अभी तुम सोता काम मन में उत्साह था, उत्साह ऐसे ही पढ़ाई करी है, तो इस तरह की बात है भाई। वैष्णवों की और स्नातकों की विशेष बात पूछ रहे हो तो ब्राह्मणों को पूछो, नरसी जी है क्या, नरसी जी है क्या, यहाँ और साधारण रीज है मूल तत्व क्या है कैसे है ये थोड़ी सी बात में आपको बताइए। ऐसे साधनों का विषय है, ऐसे भूगोल खगोल का विषय है, ऐसे जितने बातें विशेष बातों विशेष की रुचि नहीं रही थी। हमारी रुचि परमात्मा की प्राप्ति की, वो प्राप्ति कैसे हो, कैसे सरलता से उद्धार हो, ऐसे विषय में वो रुचि अभी तक है। अभी तक नई नई बातें मिलती, अभी 2-3 वर्ष में एक नई बात मिली है, उतने वर्षों तक नहीं मिली, इतने वर्षों तक। कल परसों विशेषता से एक बात मिली, बहुत विलक्षण बात, इतने वर्ष मेरे को ख्याल नहीं था उधर। वैसे मैं लिखा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर की जरूरत नहीं है, मनुष्य शरीर से कुछ काम नहीं होता, ना कोई परमात्मा का साधक है ना ये बाधक है मनुष्य शरीर। सच्ची रह चाहो तो मनुष्य शरीर का संबंध छोड़ो, स्थूल शरीर का नहीं, साधक मात्र निराकार होता है, शरीरधारी होता ही नहीं साधक। ये बात नई बात मेरी, हमारे साधक शरीरधारी नहीं होता, साधकों का है अशरीरी होता है, शरीरी नहीं होता। गीता में शरीरी अशरीरी का वर्णन है, साधक संजीवनी में तो इतना नहीं लिखा, परिशिष्ट में लिखा है विशेष शरीर और शरीर का पहले अशोचान सोच सकता हूँ। 11 से 30 तक है इसमें शरीर और शरीर का ही वर्णन है, उसमें साफ किया है कि शरीर ही शरीर को लेकर के नहीं है, ये समझाने के लिए शरीर ही है, ये शरीर ही नहीं है, शरीर वाला नहीं है। जैसे धन होता है, धन के कारण से धनी आदमी कहलाता है, जमीन के कारण से जमींदार कहलाता है, गाय होने से गोमान कहला गाय, ऐसे शरीर होने से शरीर ही कहला, ये बात नहीं है। शरीर को लेकर के शरीर सीखा नहीं है, शरीर में से असली थी शरीर ही, ये व्याख्या करेगा नहीं, ये भी विचल नहीं होगा। शरीर कैसे कहे तो शरीर ही कह करके बोलते हैं, शरीर और शरीर का भेद ये अभी तत्व चिंतामणि तत्व विवेचनी साधक संजीवनी में परिशिष्ट में ये साफ हुई है। शरीर क्या बात है, सही है तो शरीर कहते हैं, शरीर की सही है मनुष्य, परंतु अब दो चार वर्ष अब ये बात आई कि वास्तव में साधक जो भगवान में लग जाता है वो शरीर नहीं होता, अशरीर होता है। मया तत्मिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, निराकार रूप से मैं व्याप्त हूँ, वो निराकार परमात्मा का अंश है ये, और स्वयं भी अपने को निराकार ही मानता है, शरीर के साथ संबंध है ये बंधन का कारण है, प्रकृति के साथ संबंध है। शास्त्र में पढ़ा तो ये जड़ चीजें हैं ये बंधन करने वाली है, परंतु मेरे को पुस्तकों में और बात मिली जो पढ़ाई करते नहीं मिली। ये संसार में माया बाधक नहीं है, माया का संबंध बाधक है, संबंध शरीर का संबंध मानते हैं, शरीर मेरा है मेरे लिए है, ये बता है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। अपने पास जो शरीर को लेकर जितनी जड़ चीजें हैं ये सब के सब दुनिया की सेवा के लिए, हमारे लिए है ही नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, केवल सेवा के लिए, और अपने न मानकर सेवा में लगाता है इसे कल्याण हो जाता है। शरीर को अपना मानता है, शरीर मानता है, बाधक होती कल्याण नहीं होगा, ये बात नहीं मिली है नहीं। अभी कोई 8-10 महीना में 12 महीना हो गया होगा साधक संसद लिखने के बाद, साधक होता वो शरीर नहीं, शरीर शरीर से रहित होता है, उसका भाव में शरीर होता है, वो शरीर को लेकर जो मोह होता है, शरीर को अपना मानता है, वो असली साधक नहीं, असली साधक वो है जो शरीर नहीं अपना मानता है। उसमें विवेचन आया है कि शरीर की सहायता को बिना क्या भजन करें, तो उसने बताया है 3 बात बताई, अचार हूं सदाचार, अचार अप्रयत्न, सा मतलब कोई चाहना नहीं, भीतर से कोई चाहना नहीं, अचार हो जाओ और अप्रयत्न और श्रद्धा विश्वास पूर्व भगवान पर विश्वास, ये 3 बातें शरीर को मांगने बिना हो सकती है। आप भगवान अच्छा हो गए, शरीर के लिए चाह होती है, अन्न की जल की फसलों की प्राप्ति तो अन्न के लिए होती है, तो ये शरीर भी संसार मात्र का है। अपने पास जो संपत्ति है, जो समूह है, सब केवल दूसरों के लिए है, दूसरों की सेवा में लगा दो, दूसरों की सेवा लगाने का नाम है कर्मयोग, ये कर्मयोग है, ये कर्मयोग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, दृष्टि से वर्णन आया है। तो कर्मयोग का वर्णन तो साधु संत ने खूब है, कर्मयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, तीनों का वर्णन है, परंतु शरीर भी हमारा नहीं है, हमारे काम के लिए ये साधु संत परिशिष्ट माया, ये विशेष बात मिलती है। शरीर न बाधक है न साधक है, न परमात्मा की प्राप्ति में बहुत आवश्यक है, न को अनावश्यक है, शरीर का संबंध है बाधक है, मैं शरीर हूं, मैं रमक आदमी हूं, ये बाधक है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये उसी उन्नति करने वाला है, इसको अपना न माने शरीर को, तो ये बात नई बात आई है। ऐसे साधक संत, साधक संजीवनी परिशिष्ट में ये बात बताई है। अभी साधु साधु ने आई है क्या? साधु संजीवनी आ गई क्या यहाँ पर? तो वह हमें बहुत विशेष है, परिशिष्ट के सहित संजीवनी लिखी है, परिशिष्ट भी साथ में। कई श्लोकों बने, कई श्लोकों में नहीं है, जिन श्लोकों पर ज्यादा ज्यादा भाव प्रकट हुए उन पर लिखा है, मुझे कोई लिखा है नहीं। दोनों साधक परिशिष्ट और संजीवनी साथ में छपी है, और परिशिष्ट अलग भी छपा है, अलग भाई संजीवनी है उसे साथ में दोनों देखो, और दोनों को मिला हुआ प्रचार तो मिली हुई भी सभी है। अभी आ गई बताते हैं, सोते हैं आ गई है, खुली नहीं है अभी, बिक्री में सब सामने नहीं आई है, आई है तो खुल जाएगी अभी, ऐसी बात है। आजकल में आई, आने वाली थी, आज कल आई, आज आई होगा, इस तरह की बातें हैं। तो भाई ये जब में मत मतांतर है, इनमें विशेष मेरी रुचि नहीं है, मेरी रुचि साधक के विषय में, साधक कैसे साधन करे, कर्मियों का साधक कैसे हो, ज्ञानियों का साधन कैसे हो, भक्तियों का साधन कैसे हो, किस तरह से जीव का कल्याण हो, ये बातें बहुत नई नई मिलती है हमारे। लोग कहते हैं सत्संग रोजाना क्या करें, अरे उम्र बीती है हमारी, अब समझो 1980 कितना वर्ष हुआ है, 1977 वर्ष हुआ है मेरे को पैसा करते हुए, अभी नई बातें मिलती, अभी नई बातें मिलती, लोग रोजगार सत्संग क्या करते हो, अरे समझ नहीं, बहुत गहरी बातें, बहुत गहरी, अभी भी नई नई बातें मिलती है सत्संग में, बहुत जल्दी कल्याण करे, जल्दी उद्धार हो जाए आदमी की, उत्कंठा चाहिए उत्कंठा, बहुत सुगमता से कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी ऐसी साधना की बातें, बहुत बढ़िया बातें, तैयार हो जाओ आप लोग, परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसी उत्कंठा लगाओ, केवल उत्कंठा, केवल मन की चाहना और कोई जरूरत नहीं, आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, आप ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, साधु है, किस तरह आप जैसे है वैसे ही, केवल उत्कृष्ट अभिलाषा, परमात्मा की प्राप्ति की अभिलाषा, ये जोरदार करो, प्राप्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में रुचि मेरी और बढ़ गई है, सुगमता से शादी कैसे हो, सुगमता से परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, सुगमता से जल्दी, सुगमता से जल्दी दुर्गत, इस विषय में खोज कर रहा हूं, बहुत बातें मिली, बहुत बातें, विशेष बातें मिली, सुगमता से है, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, ये पुकारो सच्चे हृदय से, सब बंधन टूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अरे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, शिवाय भगवान का मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं, मैं और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ, भगवान केवल मेरे हैं, ये खास बात है, ये हमारी खोज की खास बात है। अगर आपको ध्यान करना हो, करो, मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, और मैं किसी का ही नहीं हूं, मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे हैं, शरीर रहे न रहे परवाह नहीं, शरीर कोई जरूरत नहीं, न बाधक है न सहायक है, शरीर के साथ संबंध है ये बाधक है, जल पदार्थों के साथ संबंध बना ये बाधक है, रुपये पैसे मेरे हैं ये बाधक है, इनके साथ अपना संबंध जोड़ दिया ये बाधक है, अपना संबंध न जोड़ करके केवल भगवान का हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, निहाल हो जाओगे, भगवान को अपना मानो, भगवान मेरे हैं, केवल भगवान मेरे हैं, निहाल हो जाओगे, निहाल, ऐसी बात है। अभी तक खोज है, खोज कर रहा हूं और बातें मिल रही है,